w kopalni Mysłowice Wesoła cały czas czekają na budowę specjalnej tamy przeciwwybuchowej. W momencie zakończenia budowy tamy przeciwwybuchowej rozpoczniemy dalszą penetrację wyrobisk. Rosja chce międzynarodowego śledztwa w sprawie wojny na Ukrainie. Deputowani Dumy zwrócili się w tej sprawie do ONZ, OBWE, Rady Europy oraz krajowych parlamentów. Papież Franciszek Edward Snowden, 17-letnia Malala Yousafzai, może Angelina Jolie. Lada moment dowiemy się, kto dostanie pokojową Nagrodę Nobla w tym roku. To wyróżnienie została nominowana rekordowa liczba kandydatów, dokładnie 278 osób i instytucji. Co ciekawe, na tej liście jest także prezydent Rosji. Bukmacherzy płacą nawet 100-1 za wygraną Władimira Putina. Dopiero wieczorem może zostać wznowione poszukiwanie górnika, który od poniedziałku uwięziony jest pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła. Dowodzący akcją ratunkową Grzegorz Standziak wyjaśnia, że ratownicy czekają na zakończenie budowy specjalnej tamy przeciwwybuchowej. W momencie zakończenia budowy tamy przeciwwybuchowej rozpoczniemy dalszą penetrację wyrobisk. Budowa tamy przeciwwybuchowej powinna nam pozwolić na penetrację wyrobiska już do końca, do miejsca, w którym spodziewamy się naszego kolegę zastać. Budowa tamy, która miała trwać dobę i zakończyć się dziś rano, niestety przedłuża się, mówi rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. Trzeba wypełnić materiałem szybko wiążącym. Zaczęło się zatłaczanie, ale to jest zatłaczanie 50 ton suchego materiału. To trzeba wypełniać powoli, stopniowo. Zresztą tak jak na każdej budowie widzimy, jak się leje beton, to musi spływać stopniowo, żeby nie było pęcherzy powietrza, żeby to się zamykało, żeby spełniało tę rolę, jaka jest przewidziana. W strefie wybuchu metanu na głębokości 665 metrów było 37 górników. 36 udało się wydobyć na powierzchnię, 19 jest leczonych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń. Na oddziale intensywnej terapii przybywa 7 poszkodowanych, stan 4 wciąż jest krytyczny. Już wiemy, nagrodę Nobla, pokojową Nagrodę Nobla otrzymuje 17-letnia Malala Yousafzai. Przed chwilą ogłosił to norweski komitet noblowski. Pokojowa nagroda trafi do Malali Yousafzai. To jest pakistańska aktywistka działająca na rzecz dostępu do edukacji oraz praw kobiet. Już ona rok temu była nominowana i w tym roku pojawiała się w gronie faworytów. Na pewno powrócimy do tej informacji w serwisie Trójki o 12. Przypomnijmy, 17-letnia Malala Yousafzai jest laureatką pokojowego Nobla. Rosyjscy parlamentarzyści chcą międzynarodowego śledztwa w sprawie wydarzeń na Ukrainie. Chodzi głównie o zabijanie i prześladowanie ludności cywilnej. Z prośbą o zbadanie tego typu przestępstw Duma Państwowa zwróciła się do najważniejszych instytucji międzynarodowych. Moskwa twierdzi, że ukraińscy żołnierze zabijają cywilów, torturują ich, prześladują i okradają. Otrzymujemy informacje, że niektóre zachodnie państwa dostarczają kijowskiej władzy broń i wysyłają na Ukrainę swoich doradców wojskowych. Można przeczytać w dokumencie przyjętym przez Dumę Państwową. W opinii rosyjskich parlamentarzystów są to działania nieodpowiedzialne, niebezpieczne i szkodliwe dla procesu pokojowego. Wcześniej postępowanie karne w sprawie ludobójstwa na Ukrainie wszczął Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania paliw wróciła do Sejmu. Jeszcze dziś posłowie zajmą się poprawkami Senatu. Nowela wprowadza zakaz obrotu węglem sprowadzanym z zagranicy, niespełniającym norm jakości. Jest także mowa o dofinansowaniu z budżetu państwa likwidacji kopalni Kazimierz Juliusz. Chodzi o 280 milionów złotych. Najważniejsza poprawka Senatu przewiduje, że przepisy dotyczące kopalni wejdą w życie dzień po ogłoszeniu ustawy. Pośpiech jest niezbędny. W przeciwnym razie rząd nie wywiąże się z obietnicy danej strajkującym we wrześniu górnikom i nie przeleje 280 milionów złotych na konto spółki restrukturyzacji kopalń, która zgodnie z umową ma przejąć kopalnię Kazimierz Juliusz i doprowadzić do jej likwidacji. Wcześniej pieniądze te muszą jednak zostać przesunięte z rezerwy budżetowej do Ministerstwa Gospodarki, a to zgodnie z przepisami jest możliwe wyłącznie do 15 października. Danuta Zaczek, Polskie Radio. I na koniec powróćmy jeszcze do informacji, która dosłownie kilka minut temu pojawiła się. Nagroda Nobla, pokojowa Nagroda Nobla trafiła do Malali Yousafzai oraz do Kailash Satyarthi. To jest informacja dosłownie sprzed kilku chwil i jest to werdykt norweskiego komitetu noblowskiego. Malala Yousafzai pochodzi z Pakistanu, chciała ona chodzić do szkoły i walczyła o prawa kobiet do edukacji wbrew talibskim ekstremistom, którzy nie pozwalają kobietom na edukację, i została przez nich postrzelona. W tej chwili przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie chodzi do szkoły. Już rok temu mówiło się o tym, że ma duże szanse na zdobycie pokojowego Nobla i właśnie dziś do tego doszło. Więcej informacji na temat pokojowego Nagrody Nobla w serwisie Trójki o 12. Zapraszamy. Dużo słońca prawie w całej Polsce, tylko na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć i tam przelotnie pokropi deszcz. W górach i na Pogórzu wietrznie. W Koszalinie 18 stopni, w Gdańsku i Szczecinie 20, w Augustowie i Poznaniu 21, w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu i Krakowie 22, w Rzeszowie, Kielcach i Wrocławiu 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było 10 lat rock'n'rollowego lotu i co ważne, ten lot trwa. Wkrótce ukazuje się ich nowa płyta zatytułowana Karma Market. Dziś w ofensywie na żywo z Poznania powspominamy i usłyszymy nowe utwory. Muchy między 22 a północą. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899, Sony Smart TV 40 cali, 200 Hz, wbudowane Wi-Fi za 1799, smartfon LG L1-2, Android za 149 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Polacy, nic się nie stało, tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się, uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Dziś Interia przedstawia 15 pomysłów na niesamowity weekend we dwoje. Opuszczony ośrodek w Kozubniku, Muzeum Hansa Klossa, czy może zabawa wchowanego w błędnych skałach. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dreadów na dziecięcej główce i właśnie powraca, a wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swoją starą pralkę, lodówkę lub zmywarkę na nową. Na przykład przy zakupie pralki Electrolux otrzymasz nawet 300 zł w prezencie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 11. LP Trójka. I got news for you, baby. restless lady. You treat him like your driver. Yes, if you want to show me how, he means nothing to you now. So kind to me. So in your book then she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battlefield? To jedna z nowości, Erland Uje, Bad Guy Now. Na głosowanie zostały jeszcze tylko 3 kwadranse i 1 minutka. Polecam więc polskieradio.pl/trójka. Raz w tygodniu na 10 utworów. Słuchacze donoszą, że tam coś się dzieje dziwnego z głosowaniem. Proszę się nie poddawać, jeszcze 46 minut. 1706 notowanie listy. Pan Robert napisał, że w odróżnieniu od zeszłego tygodnia dziś w Krakowie piękne lato i letnia pogoda. No właśnie, nie mogło tak być tydzień temu. A jaka pogoda będzie dzisiaj w Polanicy Zdroju? Tam stamtąd lista 1706. Na pewno będzie pięknie. A w Portofino? W Portofino już jesień. Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła no. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szepnęła tak. On miał już zostać w Portofino, do miasta nawet wysłał list. Z jej bratem w morze miał wypłynąć, tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa. Gadali z jaką dumną miną przez Portofino będzie szła. Ale wyjechał z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos dziewczynom, a w Portofino jest jesień już. Magda Umer miała wczoraj urodziny. Madzia, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. No właśnie, to tak się plecie, że wczoraj urodziny Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer, i także rocznica śmierci Marka Grechuty. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Marek Grechuta, gościnnie z grupą Mysłowic, niezapomniana wersja piosenki Kraków. 39 minut głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka. Problemy z wejściem na stronę trwają. Widocznie tak dużo ludzi chce wejść. Archive to jest piękny zestaw Genesis and Then Some, dlatego że tu poza utworami grupy Genesis są solowe dokonania i Petera Gabriela, i Phila Collinsa, i Tonego Banksa, i Mike and the Mechanics. Bardzo fajny zestaw. Ciekawe, czy to będzie lepiej brzmiało. Spróbujmy. Thank you. moim zdaniem brzmi tak samo jak na wszystkich poprzednich zestawach The Best Of, ale myślę, że dla fanów to fantastyczna gratka. Archive, nowe wydawnictwo Genesis, solo i w zespole. 28 minut po godzinie 11, to za momencik będzie trzecia odsłona taśmociągu, ale wcześniej jeszcze zaproszenia na Biuro Myśli Znalezionych. Rejestracja tej audycji dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 18. Dzisiaj, proszę pamiętać, proszę dzwonić do Bartka teraz, 2 2 i 7 3. Marcin Zaborski zaprosił Adama Zagajewskiego, a towarzyszyć im będą Aga Zarian i Bogdan Hołownia. Dziś studio imienia Agnieszki Osieckiej 18. Zaproszenia już teraz, 2 2 i 7 3. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-toned places. Penelope is not his style, and even Tina Turner's smile is something he can't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for, he don't care for high-toned places. Penelope is not his style, and even Angelina's smile is something Zarian w towarzystwie Bogdana Hołowni. Wystąpi dzisiaj Biuro Myśli Znalezionych Marcina Zaborskiego. Gościem będzie Adam Zagajewski. Nagranie dziś w Trójce o godzinie 18. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się, zapraszamy. Proszę tylko wcześniej wykonać telefon do Bartka 2 2 i 7 3. I teraz już 27 minut do południa, jeszcze tylko tyle głosowania na listę. 1706 notowanie, Polskie Radio PL ukośnik trójka, trzecia odsłona taśmociągu. To jest nagranie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z koncertu grupy Manam, Luciola 99. I to się pojawiło na liście 19 listopada 99 roku. 17 tygodni spędziło na liście, najwyższa pozycja, 8. Bardzo, bardzo. Wojciech, czekałem, jak widzisz, już, bo państwo sobie nagrywa to. To jest taśmociąg. To jest taśmociąg, właśnie. Luciola, wersja 99. I ciągle mi się przypomina, kiedy słucham tej piosenki, moim zdaniem genialny utwór, jak Kora mówiła w pewnym momencie, że nie lubi tego śpiewać na koncercie. A tu proszę bardzo, studio imienia Agnieszki Osieckiej, koncert Manamu i Luciola 99 na liście. W historii naszej listy już jest 70 utworów Manam ma w historii listy w zestawieniu. To wszystkiego tego można się dowiedzieć, sięgając po stronę archiwum alp3.pl. No tak, no to właściwie tyle już by było. 21,5 minuty do godziny 12. Jeszcze tylko tyle głosowania na listę. Ja zaraz biegnę i będziemy to układać, tak jak się ułożyło przez państwa. Mariusz Owczarek dzisiaj poprowadzi listę z Polanicy Zdrój. Uzdrowisko. Maria Czubaszek ma tam festiwal. Nasi jadą w tamtą stronę i mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Słońce świeci za oknem. Pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery. 11 utworów zagrałem z nowości. Tak dobrze patrzę w ciągu tych 3 godzin. No i sięgałem trochę do archiwum naszego zestawienia. Dzisiaj w takim zestawie nietypowym Bartosz Gil, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy państwu bardzo za uwagę. A, jeszcze jedno pytanie. Co to jest ten Blue Monday? Tak, to jest Wojtek Pilichowski, który właściwie jeden do jednego nagrał to jeszcze raz. I to jest w zestawie do głosowania na listę Blue Monday. Tym utworem sobie zakończymy, a potem będzie jeszcze powieść. Dziękuję i do usłyszenia. Pamiętacie samoloty i stroiciela lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies wapi. Trójka i wydawnictwo Niecałe przedstawiają Marek Stokowski, Kino krótkich filmów. Występuje Mumio, Jadwiga Basińska, Jacek Borusiński, Dariusz Basiński. Muzyka Tomasz Drozdek. Fragment 20. Może to trzeba wyjaśnić, dlatego wyjaśniam. M poprosił listonosza, żeby ten doręczył kilka opowieści nieznajomym adresatom. Chciał bowiem po prostu podziękować za wszystkie te cuda, jakie stale otrzymywał w drodze. Osobliwy sposób, przyznał. No cóż, każdy dziękuje jak umie. A z tym całym listonoszem nie mogliśmy się tak łatwo rozstać. Po 5 minutach dognał nas na szosie numer 502 w kierunku Stegny. Ja pana przepraszam! Zawołał, przekrzykując szum pojazdów. Powinienem zanotować adres! Czyj adres? No pański, są takie przepisy. Poczta zbiera informacje, kto przyjął, kto nadał. Rozumiem. Odpowiedział mój przyjaciel. Uwaga, podaję. I tu się zawahał. Nie wiedział, co począć, bo gdy zastanowił się solidniej, to mu wyszło, że w istocie nie zna tak porządnie, tak dokładnie własnego adresu. Znał tylko początek. Ulica pod lasem 12, Nowy Jar, osiedle gmina Stary Jar. A potem robiło się trudniej. Nie za bardzo mógł powiedzieć, jaki powiat, jakie województwo, bo ciągle je tam jakoś zmieniali, przesuwali, przemianowywali. No trochę łatwiej było z krajem, kontynentem i planetą. Odrodzona Rzeczpospolita, Europa i błękitna kula Ziemi w Układzie Słonecznym. A dalej, co dalej? Nie był pewien. A co za nią? Trochę szerzej. Czy państwo to wiedzą? Pamiętają własny adres? Tak do końca? Aż do granic? Pan tam może wpisze w drodze. Zdecydował po namyśle. Listonosz zapisał. Nie wchodził w dyskusję, bo grabiały mu okropnie dłonie. Zagłuszały go przejeżdżające samochody i w ogóle chciał do domu. Ktoś może powiedzieć, że M był wariatem, a ja twierdzę. On miał rację. Mieszkamy nie tylko w psim futrze czy w powłoce ludzkiej skóry. Nasze światy równoległe są o wiele obszerniejsze. M miał wyczulony słuch, więc słyszał, że trwamy w kosmosie. Słyszał, jak ten wszechświat głośno szumi. Coś tam do nas stale mówi. Wystarczy przyłożyć do ucha, powiedzmy sporą muszlę albo łódkę ze złożonych dłoni i już słychać, w czym jesteśmy zanurzeni. Pies, z powodu braku dłoni może włożyć łeb do garnka. To też taka antena i amplifikator. Wszystkie co trudniejsze słowa znam od mego wuja, erudyty. A jak ktoś ma słaby słuch, niech patrzy. Trzeba lekko zadrzeć głowę, najlepiej na polach, za miastem, w ciemności. Droga wojewódzka numer 502 nie była łatwa. Mimo ostrej ślizgawicy samochody gnały 80 albo 90 km na godzinę. Nawet takie powiązane drutem dryndy. Czyli jak się uda, to przeżyjesz, a jak nie, to nie. I koniec. Osobliwa filozofia albo sport, rozrywka narodowa. Dla nas była to prawdziwa męka. Nie chroniły nas fabryczne blachy. Wozy ocierały się lakierem o materiał kurtki mego przyjaciela i bryzgały brudnym lodem. Gnaliśmy przed siebie, żeby dotrzeć jak najprędzej do toru kolejki. M był święcie przekonany, że gdzieś w miarę niedaleko musi przeciąć linię szosy. Istotnie, tor przeciął tę linię niecały kilometr od miejsca, w którym zaczęliśmy iść pobocze. Witaliśmy szlak wąskotorówki jak rozbitek tratwy albo wyspy. Szyny biegły dalej wzdłuż zachodniej, czyli lewej strony drogi, za rowem, kilkanaście metrów od asfaltu. Nie mieliśmy wątpliwości, że coś czasem po nich jeździ. Wystarczyło spojrzeć na ich połysk. Odcinek do Stegny nadal był eksploatowany, mimo to czuliśmy się na torze pewniej niż idąc po jezdni. Tyle, że chodzenie po podkładach kolejowych, już to kiedyś tłumaczyłem, wcale nie jest takie łatwe. Lepiej iść obok. Właśnie tak wędrowaliśmy z miasta Nowy Dwór w kierunku Szwecji, a mówiąc dokładnie, w kierunku Uppsali. Minęliśmy miejscowości Żelichowo i Cyganek. Obie przesunęły się po prawej, za torem i drogą. Z lewej pojawiały się niewielkie stada saren, stojące daleko, na styczniowym stole żuław i oczekujące lepszych czasów, kiedy zieleń wygra z bielą. Biegłem odrobinę z przodu, dlatego zwietrzyłem je pierwszy. Nie mówię o sarnach. Przystanąłem, obejrzałem się na M. Zobaczył. W sporym oddaleniu od nas na szynie siedziała kobieta, a za nią dziewczynka. Z początku M spostrzegł wyłącznie kobietę. Zaraz zaczął się zamartwiać, że ona źle robi, że nie powinna siedzieć na żelazie. Szedł, wpatrując się w odległą postać. Nagle stanął. Zerknął na mnie, jakby szukał potwierdzenia, po czym rzucił się przed siebie pełnym biegiem. Sunąłem tuż przy nim. Tętno podskoczyło mu do 140. Waliło mu serce. Wdychał hektolitry tlenu. Kobieta na torze zaczęła coś krzyczeć, kuląc się i osłaniając dziecko. Gdy M znalazł się o wiele bliżej, dotarło do niego, że to nie jest jednak Marta. Choć była zaiste podobna, mniej więcej w jej wieku, bała się wyraźnie psa. Dlatego przyjaciel poprosił mnie gestem o drobną uprzejmość. Odbiegłem na pole. Udawałem, że mnie nie ma. Znałem odór tego strachu. Dziedziczymy tę znajomość po kolejnych pokoleniach naszych przodków. Odór rodził się ze spotkań z wilczurami, głównie tymi czystej rasy, które były narzędziami zbrodni. Palił mnie potworny wstyd za krewnych. Wolno podszedł do siedzących. Wyglądały na wylękłe i półżywe z utrudzenia. Wtulona pod ramię kobiety dziewczynka miała może z 9 lat, nie więcej. Jej 20-kilkuletnia opiekunka nie spuszczała ze mnie oka. Nie podejdzie, nie ugryzie. M próbował uspokoić obie panie. To jest dobry pies, naprawdę. Na pewno? Spytała ta starsza. Na pewno. A pan? Pan jest Polakiem? M bardzo się zdziwił tym prostym pytaniem. Kobietę, właściwie dziewczyny, otulały brudne szmaty. Można było w nich rozpoznać płaszcz jesienny, męskie spodnie, kaszkiet owinięty resztką szala. Garderobę uzupełniał strzęp szarego koca i rozpadające się dziurawe buty. Ubranie dziewczynki wyglądało trochę lepiej. M nie wiedział, co powiedzieć, więc palnął cokolwiek. Niech panie nie siedzą na zimnym. Są ciepłe. Co ciepłe? No te szyny. Pani chyba się wydaje. Rozgrzane kołami pociągów. Tutaj z rzadka coś przejeżdża. No, a jeszcze to niedawna był ruch dniem i nocą, bez przerwy. Bez przerwy, przez lata. Ja słyszałem coś innego, że podobno im się nie opłaca. O czym pan w ogóle mówi? Westpreußische Kleinbahnen były zawsze opłacalne i nadzwyczaj funkcjonalne. Przed wojną zwoziły buraki wprost z pól do cukrowni. Jak zaszła potrzeba, to w tych samych buraczanych lorach woziły ładunki do nadmorskich wioski Stutthof. Tysiące podludzi przeznaczonych do morderczej pracy i w końcu do pieca. Praktyczne, no, rozsądne. Mówiła z ironią. Rolnictwo i przemysł. Przemysłowe niewolnictwo, potem przemysłowe ludobójstwo. Też tędy jechałam transportem z Warszawy z przeładunkiem w Tegenhof na rampie. Kobieta na torze nie brzmiała zbyt dobrze. Musiała być chora, nie tylko zmęczona. M wyraźnie to usłyszał. Nie widział pan ludzi z wozami, wózkami, gratami? Spytała. Raczej nie. Widziałem samochody zwyczajne, bez gratów. A ja znalazłam ją w polach. Spojrzała na dziecko. A w jakimś rowie koło Prinzlaw? Ona szuka swojej matki lub jakichś sąsiadów. Uciekali przed bolszewikami, gdzieś chyba spod Zinten. Przedostali się przez zalew, pan wie, szli po lodzie. I brat tam utonął, matka prawie oszalała. I potem w tym tłumie, na Mierzei, w Żuławach, pogubiła się na amen. Rozdzieliły się i Klara nie mogła jej znaleźć. Nie mogła odnaleźć nikogo. Nikt nie chciał jej pomóc. M nie wiedział, co się dzieje. W jakiej jest rzeczywistości, w jakim świecie równoległym. Ogarniało go pomału przerażenie. A pani skąd idzie? A uciekłam z obozu. Właściwie z konwoju. SS-mani gnali nas na zachód do jakiegoś portu nad zatoką. Urwałam się w lesie dosyć prędko po marszu z lagru, póki jeszcze miałam siły. Strzelali na oślep. Tropili mnie z psami, ale dałam jakoś radę. Nie tak łatwo mnie wykończyć. Nawet taka byle jaka, wciąż jestem żołnierzem powstańczej Warszawy. Przygarnęła mocniej małą. Wcześniej biłam się o miasto, teraz bronię tej smarkuli. Choć może jej papa... Ugryzła się w język. M... Nerwowo w pośpiechu zdjął plecak. Chciał wyciągnąć całe żarcie, jakie mu ofiarowano. Kobieta na torze powstrzymywała go skinieniem ręki. Chciała, żeby teraz jej wysłuchał. Ta mała mi umrze. Za skarby nie puści mojego ramienia. Nie mogę jej wypchnąć do jakiejś zagrody, jakiegoś Bauera. Wielu jeszcze nie uciekło. Niektórzy czekają, chcą ocalić swoje gospodarstwa. Ja tam do nich przecież nie podejdę. bo zatłuką mnie kijami. Te wszystkie Adolfy, Waldy i Hansy, ich tłuste, blade Ingi, oni nas nienawidzili, chociaż brali do roboty. A ta trzyma mnie kurczowo i razem toniemy. Na północy stoi Wehrmacht, z innych stron podeszli Ruscy. Jesteśmy w potrzasku. Rozpaczliwie pragnę się wydostać z tych cholernych pól i śniegu. Dojść do bezpiecznego miejsca, bez brunatnych, bez czerwonych i nade wszystko nie wpaść w łapę ani jednych, ani drugich. Pragnę, żeby Klara mogła w końcu napić się ciepłego mleka i zasnąć w spokoju i w cieple. Jeszcze mocniej przytuliła dziecko. No a co ona jest winna? I po chwili dodała. To wcale nie znaczy, że nikt nie jest winny i zbrodnie nie mają swoich matek i ojców. Em nie wiedział, co ma począć. Znowu walnął coś, co wyskoczyło mu automatycznie z głowy. Cofnę się. Pójdziemy razem. Pomogę wam znaleźć jakiś dom, przyjazną przystań. Znam miejsca. Daj spokój. Zaczęła się zwracać do niego na ty, jak do swoich. Nie możesz nam pomóc. Jesteś tylko przewidzeniem. Mam stale gorączkę, majaczę. Uwierzyłam parę razy w podobne rojenie, ale już zdążyłam się nauczyć, że nie wolno im ulegać, bo potem się budzę i wyję, rozumiesz? Ja jestem naprawdę. Zawołał. Gdzieś indziej. To dlaczego boisz się mojego psa? Pokazał na mnie daleko na polu. Psy mnie przerażają nawet we śnie. Spojrzała na plecak. I nie kusz jedzeniem. To boli najbardziej. M ukucnął przy niej blisko. Chciał ją objąć, chciał ją ogrzać i przekonać o tym, że, no, że istnieje. Nie próbuj, bo będzie to samo co z chlebem. Zostaniemy ze śmiertelnym głodem. A jest coś, co mogę zrobić? Po prostu pamiętaj. Nigdy o nas nie zapomnij. Nie usłyszał i nie zauważył, że zbliża się pociąg. Nadjeżdżał z północy. Mój przyjaciel zachowywał się, jak gdyby ogłuch i oślał na amen. Dlatego zerwałem się z miejsca, przebiegłem i musiałem schwytać go za rękaw i odciągnąć od toru. Towarowy skład przetoczył się tuż obok i obsypał nas tumanem śniegu. Maszynista wrzeszczał z okna. Na szczęście nie zaczął hamować, nie złapał za drążek, nie wyskoczył z nim z kabiny i nie gonił nas przez pola. Zresztą M nie zważał na te wrzaski. Sam wrzeszczał jak furiat. Był zupełnie przekonany, że pociąg przejechał dziewczyny. Ale nie. Na torze nie zostały żadne szczątki ciał czy ubrań. M nie znalazł nawet odciśniętych w śniegu śladów butów. Tylko ciszę po żelaznym huku. Pozbierał się jakoś i założył swój traperski plecak. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Występuje Mumio. Muzyka Tomasz Drozdek. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chcesz poczuć żywioł na własnej skórze? Volvo Ocean Race to najcięższe, najdłuższe regaty dookoła świata. To także limitowana edycja luksusowych modeli Volvo z wyjątkowym wyposażeniem Volvo Ocean Race. Tylko teraz w prezencie wartościowe pakiety Volvo Ocean Race. Przejmij ster i umów się na jazdę próbną. Szczegóły na volvocars.pl. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład blender Philips o mocy 650 W z metalową końcówką miksującą, rozdrabniaczem i trzepaczką do ubijania za 179 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.